Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 października. Minęła ósma. Serwis Krzysztof Zyblewski. Cztery osoby zginęły w karambolu na gdańskiej obwodnicy. Na miejscu wciąż pracują służby. Do konsultacji trafił rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich. Zrobiliśmy taki krok do tyłu, krok kompromisowy i zdecydowaliśmy się na zapisy tylko o małej pieczy. W wyścigu do Białego Domu Kamala Harris z niewielką przewagą nad Donaldem Trumpem. Nawet do południa mogą potrwać utrudnienia po tragicznym karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Po 23 zdarzyło się ponad 20 samochodów, w tym 4 ciężarówki. Zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. 8 poszkodowanych osób jest w szpitalach. Na miejscu cały czas pracują służby, relacjonuje Sebastian Kwiatkowski. Jak wynika z relacji, do wypadku doszło po tym, jak kierowca ciężarówki wjechał w stojące przed nim samochody. Jedno z aut zapaliło się, zginęły w nim 2 osoby, w innym z pojazdów kolejne 2. Łącznie uszkodzone zostały 22 samochody. Ofiary to kobieta i 3 dzieci. Jak mówi młodszy aspirant Karol Kościuch z pruszczańskiej policji, na miejscu działają dziesiątki mundurowych. Komendant powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim w związku ze zdarzeniem ogłosił alarm dla całego stanu jednostki, włącznie z komisariatami. Alarm ogłoszony również dla policjantów ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjanci w tej chwili zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują oględziny i pracują pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady, ustalają okoliczności i przyczyny tego tragicznego zajścia. Droga od strony węzła Lipce do obwodnicy Trójmiasta jest zamknięta. Objazd prowadzi przez trakt Świętego Wojciecha w kierunku Warszawy. Przejazd jest możliwy. 37-letni kierowca ciężarówki, który według wstępnych ustaleń policji najechał na tył samochodów, został zatrzymany. Związek partnerski będą mogły zawrzeć 2 pełnoletnie osoby bez względu na płeć. Zakłada to projekt przygotowany przez ministra do spraw równości. Nie ma w nim mowy ani o adopcji dziecka, ani możliwości przysposobienia. Projekt przewiduje tylko małą pieczę, mówi ministra Katarzyna Kotula. Jest oczywiście dostęp do informacji medycznej, czyli wszystkie te postulaty, które zgłaszał PSL, są w tej ustawie dostępne. Kwestie prawa do decyzji o pochówku, kwestie dziedziczenia. Wspólność majątkowa jest zapisana w ten sposób, że jest deklaratywna, czyli ona nie jest automatyczna, tak jak w przypadku zawierania małżeństwa. To oznacza także wspólne rozliczenie. Rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich trafił do konsultacji. Zniszczony przez powódź szpital powiatowy w Nysie znów przyjmuje pacjentów. Działają 2 oddziały obserwacyjno-zakaźne i dziecięcy, mówi dyrektor Artur Kamiński. Przeszło miesiąc temu, zalało tą część Nysy i tak naprawdę mało prawdopodobne wówczas wydawało się, że uda nam się ponad miesiąc czasu po powodzi uruchomić szpital. Ale to się udało dzięki wsparciu wielu, wielu różnych organizacji. Wszystkie planowe skierowania, wizyty, zabiegi, które nie odbyły się w okresie, kiedy placówka nasza nie działała z powodu powodzi, te skierowania, te planowe wizyty będą w pierwszej kolejności realizowane. A w poniedziałek w Nyskim Szpitalu ruszy SOR i pozostałe oddziały. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chce sprawdzić, czy agencja prawidłowo i rzetelnie realizowała zadania dotyczące zakupów podczas pandemii, mówi rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Będzie to analiza dokumentacji znajdującej się w RARS-ie. Będziemy badali przede wszystkim sposób gospodarowania rezerwami strategicznymi zarządzanymi przez RARS na podstawie tych danych ogólnie dostępnych oraz danych, które otrzymaliśmy od sygnalistów. Należało jak najszybciej rozpocząć taką kontrolę. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trwa od grudnia, dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników. Walka o amerykańską prezydenturę staje się coraz bardziej wyrównana. Według sondaży Kamala Harris ma niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem, ale ich szanse na zdobycie większości głosów elektorskich są niemal równe, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed wycofaniem się Joe Bidena z walki o reelekcję faworytem wyścigu do Białego Domu był Donald Trump. Gdy kandydatką demokratów została Kamala Harris, jej notowania poszły w górę i wyprzedziła byłego prezydenta zarówno w sondażach ogólnokrajowych, jak i w większości kluczowych stanów. Na początku września modele statystyczne pokazywały, że ma prawie dwukrotnie wyższe szanse na prezydenturę. Najnowsze sondaże ogólnokrajowe pokazują przewagę Harris na poziomie od 2 do 4 punktów procentowych. Taki wynik nie gwarantuje jednak Harris zwycięstwa, bowiem obowiązujący w USA system elektorski premiuje mniejsze republikańskie stany. Model wyborczy telewizji ABC, biorący pod uwagę średnią z setek sondaży, pokazuje, że prawdopodobieństwo wygranej Kamali Harris wynosi 52%, a Donalda Trumpa 48%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chcemy się zmieniać i pytamy Państwa o zdanie. Trwa druga odsłona akcji Trójka Pyta. Kontynuujemy przebudowę naszej anteny, mówi dyrektorka Agnieszka Szudołowska. Kilka miesięcy temu po raz pierwszy zadaliśmy liczne pytania na temat kierunków, w których powinna odnawiać się radiowa Trójka i dostaliśmy wtedy ponad 50 tysięcy odpowiedzi, które są dla nas bezcennym drogowskazem w naszej pracy. Wracamy z kolejnymi pytaniami, ale przede wszystkim wracamy też przedstawiając osoby, które tworząc zespół radiowej Trójki odpowiadają za bardzo istotne elementy naszego programu i te osoby mają pytania od siebie. Wystarczy wejść na stronę 3 cyfrą pyta.polskieradio.pl / ramówka. Czekamy na Państwa propozycje. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czekamy też na najważniejsze informacje ze świata sportu, o których opowie Norbert Michalak. Piłkarze Legii wychodzą na prostą. Po długiej przerwie w końcu wygrali w lidze. W Gdańsku pokonali Lechię 2-0 w meczu 12. kolejki. Bramki zdobyli Japończyk Ryoya Morishita i Kacper Chodyna. Tego pierwszego po meczu chwalił trener Legii Gonzalo Feijo. Pierwsza bramka Morishita w lidze. Morishita, który ja rzadko wyróżniam indywidualnie piłkarzy, natomiast uważam, że jego występ jest godnie dużej pochwały i myślę, że tych kadrowiczów, które ostatnio mieliśmy, to się tak nie skończy, jak ta drużyna indywidualnie będzie tak grać. Tu mamy jeszcze parę kandydatów do swoich kadr. W innym spotkaniu w Kielcach Piasty Gliwice pokonał Koronę 2-0. Gole dla gości strzelili Hiszpan Jorge Felix z rzutu karnego i Maciej Rosołek. W tabeli prowadzi Lech Poznań, który ma 2 punkty przewagi nad Rakowem, Częstochowa i Krakowią. Na razie jest dobrze i oby tak zostało. Po 2 dniach i 8 odcinkach specjalnych rajdu Europy Centralnej 12. rundy Mistrzostw Świata w klasie WRC 2 Challenger Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują 3. miejsce, mówi Mikołaj Marczyk. Piątkowy etap rajdu Europy Centralnej dobiegł końca. Z Czech przyjechaliśmy w tej chwili do Niemiec po dość wymagającym dniu. Pierwsza pętla co prawda skrócona, natomiast ta druga pętla składająca się tylko z 2 odcinków specjalnych myślę, że była najbardziej wymagającym jak dotychczas elementem tego rajdu. Przede wszystkim ten odcinek Szumawskie-Hosztece, którego nie jechaliśmy w pierwszej pętli, jechaliśmy go teraz po zmroku w drugiej pętli. Wiele miejsc było bardzo brudnych. To błoto wyglądało trochę jak ciemny asfalt. Na liściach nie było absolutnie w ogóle przyczepności. Druga polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmuje 4. pozycję w WRC 2 Challenger. W klasyfikacji generalnej rajdu Marczyk jest 12, a Kajetanowicz 13. Pierwsze miejsce dla Belga Thierry'ego Neville'a. W koszykarskiej ekstraklasie z dobrej strony pokazuje się Beniaminek Górnik Wałbrzych. Na otwarcie 3. kolejki Górnik pokonał w wyjazdowym meczu polski cukier Toruń Start Lublin 93-84. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Teraz o pogodzie. Synoptycy zapowiadają dziś pogodę jak drut. Prawie w całym kraju ma być słonecznie. Na razie jeszcze chłodno, nawet bardzo. Ale to się zmieni. O 8 było 0 stopni w Krakowie, 1 na plusie w Lublinie, Rzeszowie i Katowicach, 3 w Suwałkach i Białymstoku, 4 w Kielcach, 5 w Warszawie i Bydgoszczy, 6 w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Łodzi i Opolu, 7 we Wrocławiu, 8 w Poznaniu, 9 w Koszalinie i Gorzowie, do 10 w Zielonej Górze i Szczecinie, ale jak się słońce rozpędzi, to będzie nawet 18 stopni we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie. Autopromocja. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie, gościmy inspirujących ludzi, pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

I będziemy rozmawiali, wy dzieciaki też będziecie mogły się włączać do dyskusji oczywiście, o pięknej aktywności fizycznej, jaką jest taniec irlandzki. Nieraz próbowałem tutaj Monikę przekonać, żeby przyszła i opowiedziała. Kilkukrotnie się nie udawało i wreszcie jesteście w studiu. Bardzo się cieszę, że znalazłyście czas. I zacznijmy od takiego pytania rozgrzewkowego. Dlaczego wybrałyście akurat ten rodzaj tańca? Nie oglądajcie na siebie. Proszę, Małgosiu. Mama mówi pierwsza. Dobrze. No ja wcześniej różnych form tańca i też sportu próbowałam, ale tak naprawdę zobaczyłam kiedyś w telewizji. Myślę, że to był właśnie ten słynny pokaz na Eurowizji. I bardzo mi się spodobało, kiedy tylko była możliwość, żeby spróbować tego u nas w Polsce, to poszłam na zajęcia i tak już zostało. To było ponad 24 lata temu. I od tamtego czasu cały czas się tym zajmuję. Laura dmucha w mikrofon, a ja Marię zapytam o to, jak długo trzeba trenować, z jaką intensywnością, żeby dojść do poziomu mistrzyni Europy, bo nią jesteś. To tak, rzeczywiście około 5 lat, tak mi się wydaje. 5-6 lat mi to zajęło. Takiego coraz bardziej intensywnego tańczenia połączonego z grupą, którą, w której poznałam Gosię również i w której żeśmy tańczyli również na pokazach. Więc takie różnorodne formy i zawody i pokazy i po prostu ruch. To było coś, w co wsiąkłam po prostu. No, stało się to ogromną częścią i ważną mojego życia. Monika, a ty za co kochasz taniec irlandzki? Proszę bardzo, tutaj Laura, to będziecie razem do jednego mikrofonu mówić. Edek, ty do mnie, ty ze mną, przed moim mikrofonie, chodź tutaj bliżej, mów Moniu. Dobrze, jeżeli chodzi o mnie, to taniec irlandzki kocham tak, za ludzi, z którymi się trenuję, za fantastyczną zawsze ekipę, gdziekolwiek jestem, czy w Lublinie, czy tutaj w Warszawie. I też po prostu za aktywność fizyczną, za to, że można tam no, dużo, dużo siebie dać. Dużo też otrzymać, ale rzeczywiście to jest taki rodzaj aktywności fizycznej, gdzie musisz dobrze trenować i wszystko, cały twój sukces zależy od tego, ile tej aktywności, ile tej siły w to włożysz. Ale zawsze to, co mi się najbardziej podoba, no to przede wszystkim towarzystwo, przede wszystkim to, że można się dobrze bawić, że są przyjaźnie, że można dobrze spędzić ten czas. I chyba to jest najbardziej takie wciągające w ten taniec. Oczywiście to, że on jest piękny i spektakularny, to też ma swoje duże znaczenie. Ale myślę, że ludzie to jest to, co mnie przyciąga zawsze. Wszędzie. Edziu, poproszę cię tutaj do mikrofonu. Powiedz, czy tobie się zdarzyło już z mamą tańczyć? Trudne pytanie. To teraz głośno tutaj. Tak. Podobało ci się? Tak. Ale ty uprawiasz jeszcze jakieś inne sporty? Piłka nożna. I bardzo dobrze, jesteś ruchliwym, zdrowym, wysportowanym dzieckiem. Pytanie do mamy. Małgosiu, jak ty znajdujesz czas? Wychowujesz dwójkę maluchów. Jesteś medalistką Mistrzostw Europy. Czy taniec pozwala ci w jakiś sposób to życie lepiej zorganizować, lepiej ułożyć, lepiej ustawić? Tak, czasem myślę, że im więcej ma się zajęć, tym jest się lepiej zorganizowanym. Przyznam, że nieraz myślę o tym, że no fajnie byłoby może mieć troszeczkę więcej czasu dla siebie, ale z drugiej strony zawsze przychodzi odpowiedź, że nie potrafię z tego zrezygnować. Jest to dla mnie zbyt ważne, zbyt wyjątkowy jest to sposób aktywności, zbyt wyjątkowe osoby tam są, żebym mogła tak po prostu rozstać się z tym. Dobrze, a powiedz mi, czy ten trening, który musisz wykonać, żeby dojść do poziomu mistrzowskiego, to są zajęcia jak często prowadzone w tygodniu? Moim zdaniem powinno się uczestniczyć 3 razy w tygodniu co najmniej w kilkugodzinnych treningach. Jedna część zajęć to byłyby tańce miękkie, ponieważ taniec irlandzki. Co to znaczy? Tańce miękkie, czyli takie tańce w baletkach. Troszeczkę podobne do baletu, jednak w pewien sposób troszkę szybsze to są ruchy, takie trochę bardziej atletyczne, bym powiedziała. Z drugiej strony mamy tańce twarde, więc to byłby trening tańców twardych, czyli to jest najpopularniejsze, w tych butach do stepu, wystukiwanie do rytmu muzyki. A trzeci trening to jest trening, oprócz treningu w grupie, trening indywidualny, kiedy można się skupić tylko na sobie, a nie też na grupie. No i oprócz tych treningów tanecznych oczywiście potrzeba jest wzmacniania całego ciała. Maria, pytanie teraz do ciebie. Powiedz mi, właściwie poproszę cię o to, żebyś opisała, jak wygląda taniec irlandzki tym, którzy nigdy takiego tańca nie widzieli. Och, i to jeszcze nie mogąc, nikt mnie nie zobaczy. Musicie sobie wszyscy wyobrazić, jak to wygląda. Radio z teatrem wyobrażeń. Dokładnie. To jest, rzeczywiście on ma coś z baletu, ponieważ wyskakuje się na prostych kolanach zazwyczaj i z obciągniętymi palcami wyskakuje się do góry. I tutaj dzieje się cała magia, jak już się wyskoczy do góry, bo z tymi obciągniętymi palcami, jak w balecie, wykonuje się różne figury, zginając kolana, wyciągając nogi do góry i wszystko w bardzo szybkim tempie. To jeżeli chodzi o ten taniec baletowy, chociaż on może być również płynący nad podłogą niczym w jeziorze łabędzim. No ale jest również step. Mhm. I w stepie to są takie buty, które mają z przodu część do stukania pod palcami, a druga część jest pod piętą. I te dwa elementy to są elementy, które wykonują dźwięk. No i wszystko polega na tym, żeby ten dźwięk bardzo szybko, zamieniając jedna noga na drugą, stukając palcami, żeby ten dźwięk w rytm muzyki wykonać. I oczywiście tak jak w tańcu, który nazywamy tańcem miękkim, również macha się tymi nogami po prostu jak... Nie wiadomo, kiedy to następuje, że tak szybko się te nogi zamieniają. Więc on jest bardzo atletyczny. Rzeczywiście, tak jak Gosia powiedziała, on wymaga dużego wysportowania, żeby być w stanie utrzymać to, co się dzieje na górze, jednocześnie mając nieruchomą górę. Ja sobie myślę... Czyli bardzo szybko nogi pracują. No właśnie, chciałem Monika cię o to zapytać, że jako człowiek, który zna sport, uprawiam różne sporty, rozumiem, że trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo mocne i dobrze przygotowane nogi do tej aktywności. Ja myślę, że nogi przede wszystkim, ale tu wchodzi trening jednak całego ciała. Nogi... Plus koordynacja oczywiście znakomita. Tak, tak, tak. Rzeczywiście ta szybkość, ta gibkość też jest ćwiczona. Ja czasami, jak zaczęłam trenować, nawet nie sądziłam, że jestem w stanie na przykład niektóre figury tutaj wykonać, bo powiem szczerze, że taniec irlandzki to ma bardzo trudny próg wejścia, żeby w ogóle zacząć. Pewnie dziewczyny się ze mną zgodzą, że jak się zaczyna, to myślisz sobie, czy ja jestem w ogóle w stanie wykonać taką figurę, albo tak odkręcić nogi. Czy to jest w ogóle możliwe? A kontuzje, Moniko? Zdarzają się? Zdarzają nie. się, jak najbardziej. Edek uważa, że Edek jeszcze Edek nie ma kontuzji. Pęć. Bardzo dobrze. Zdarzają się kontuzje. Ja powiem szczerze, że gdzieś tam ze ścięgnem miałam problemy. Dziewczyny pewnie gdzieś też się odzywają tutaj. Różne takie dolegliwości. Części, dolegliwości, tak. Ja powiem szczerze, że nawet dla tańca irlandzkiego to gdzieś tam zrezygnowałam z tego, żeby jeździć na łyżwach, bo się obawiałam właśnie o to, że złapiesz kontuzję, tak. Może się mi przydarzyć. Tak, tak. To było kilka lat temu, a powiem szczerze, że łyżwiarstwo figurowe było moim ogromnym marzeniem, żeby trenować i żeby ćwiczyć. Drogie panie, proszę bardzo, powiedz coś teraz, Edziu, bo ja jeszcze ostatnie pytanie muszę zadać tutaj paniom. Proszę bardzo. Nie. Już jednak nic. Dobrze, to zastanów się, co chcesz powiedzieć na zakończenie, a ja was poproszę o następującą rzecz. Gdyby nasi słuchacze chcieli pójść na zajęcia tańca irlandzkiego, to gdzie takich informacji szukać i gdzie was można zobaczyć? Jestem w tym gronie, które chce was zobaczyć na żywo w akcji. Albo zacząć ćwiczyć. No wiesz co, ja chyba już w taniec nie pójdę. Chyba za dużo mam tych aktywności. Ale tutaj właśnie w tańcu irlandzkim nie ma ograniczenia wiekowego, prawda? Zdecydowanie. Monika zasugerowała, że jestem w podeszłym wieku. Nie, to jest dla wszystkich. Naprawdę mamy osoby w każdym wieku, zarówno trzylatki, jak i osoby, które są w wieku emerytalnym i już świętowały niedawno dziesięciolecie swojego uczestnictwa w zajęciach. Także jest to naprawdę dla wszystkich. Owszem, na początku jest trochę ciężko zacząć. Najpierw ciężko jest przyjść, bo myślimy sobie, nie, no to nie dla mnie, gdzie ja tam. Potem czasem niektórym jest trudno kontynuować, bo rzeczywiście na początku niektórym coś przychodzi naturalniej, a dla niektórych to jest wyzwanie. Ale kiedy już złapie się bakcyla, to myślę, że naprawdę ciężko przestać. Bo czyli to jest taki poziom endorfin, który absolutnie, po prostu... jak w każdej aktywności. Tak, który bardzo daje powera. Tak sobie myślę, że i wcześniej zaczynać, tym lepiej. Edek, moim zdaniem powinieneś się zapisać na zajęcia z tańca. Mam 14-letniego syna, który tak jak ty gra w piłkę. Idzie mu całkiem dobrze, ale jego trener od przygotowania motorycznego powiedział do mnie: zapisz go na taniec, to wtedy będzie lepiej skoordynowany. Także, drodzy państwo, zapisujcie dzieci na taniec. Dorosłych też zapisamy. Proszę bardzo, Edziu, za moment się wypowiesz. Dorosłych też zapraszamy na taniec irlandzki. Teraz ty, oddaję ci głos. Proszę bardzo, co chciałeś powiedzieć? Proszę tu mów. Jak się nazywa nasze radio? Polskie Radio Program Trzeci, czyli Trójka. I masz słuchać od dzisiaj tylko Trójki, okej? Okay? Zgadzasz się? To były fakty z radia. Trójka, dobrze. Same fakty. Monika Suszek, Małgorzata Graś-Cieślak i Maria Jagaciak oraz Edward Cieślak i Laura Cieślak byli naszymi gośćmi. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dwadzieścia sześć minut zostało do godziny 9:00. Teraz zapraszamy na naprawdę wyjątkowy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com I rzeczywiście to jest kapitalny pomysł na to, żeby się odprężyć. Każdy, kto choć raz nurkował, wie, że pod wodą wszystkie troski pryskają jak bańka mydlana. Naprawdę warto tego spróbować. Można tego spróbować właśnie w Deep Spocie, najgłębszym basenie do nurkowania w Europie. Można zanurkować, jak słyszeliśmy, nawet na 45 metrów. Na miejscu zatopiony kuter, podwodne jaskinie, podwodny hotel. Naprawdę wygląda to wszystko zjawiskowo. A my właśnie coś takiego proponujemy, bo mamy do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą plus bidon, chyba po to, żeby się potem nawadnić. Edek Cieślak mi tutaj macha, ja też Edkowi odmachuję. Ta nagroda ma wartość 548 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby zanurkować i spróbować tego naprawdę, tej świetnej podwodnej aktywności? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73533 i odpowiedzieć w sposób ciekawy, interesujący, z Biglem, z Fadą na następujące pytanie. Dlaczego taniec pod wodą może być wyjątkowy, w nawiązaniu do tego, że mieliśmy przed chwilą roztańczone panie. Jeszcze raz pytanie, dlaczego taniec pod wodą może być wyjątkowy? I jeszcze raz numer SMS do nas 73533. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. A teraz kwiat jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tych do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle na razie, co weźmie, siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej, tyle, co ciało moje uniesie, siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej, chcę więcej siebie. Goście w trójkowym studiu zmieniają się jak w kalejdoskopie. 21,5 minuty zostało do godziny 9. Tym razem w studiu zameldował się Konrad Czechowski. Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry, witam. Muszę, Konrad, uchylić rąbka tajemnicy. Poznaliśmy się przed tygodniem, wracaliśmy razem z ultramaratonu bieszczadzkiego. Chylę przed tobą czoła, bo wybrałeś dystans 52 kilometrów. Poszło ci świetnie, udało ci się. Czy zakwasy są do dziś? Nie, nie ma, ale do wtorku były. Ciężko chodziło się po schodach. Dlaczego zaprosiłem Konrada do naszej audycji? Bo Konrad Czechowski jest dyrektorem przedszkola w Starych Babicach. Bliznem Jasińskiego. Czyli bliziutko. Tak, no, ale trzeba było doprecyzować. Doprecyzować, bo w Starych Babicach jest drugie przedszkole. Więc... Rozumiem. Dziękuję ci za tą małą poprawkę. W każdym razie, zawiadujesz przedszkolem w Bliznem Łaszczyńskiego? Tak, Jasińskiego. Jasińskiego, dobrze. To już się nauczę. Zawiadujesz w nim w sposób naprawdę interesujący, ciekawy. Dowiedziałem się od ciebie, że bardzo dużą rolę w wychowywaniu i uwrażliwianiu dzieciaków mają zwierzęta. Tak, dokładnie tak. Opowiadaj, w czym rzecz. Odkąd jestem tam dyrektorem, zawsze zależało mi na tym, by ta edukacja przyrodnicza miała taką bardzo praktyczną stronę, praktyczny wygląd, żeby dzieci przede wszystkim miały kontakt ze zwierzętami i też roślinami, więc udało mi się z pomocą oczywiście kadry, bo kadrę mam wspaniałą, wszystkich bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Nie protestowali, wszystkie moje pomysły wdrażają razem ze mną. No i pojawiły się zwierzęta, pojawiło się dużo roślin, których wcześniej nie było. Każda sala ma swoje kwiaty, na terenie przedszkola są kwiaty. Dzieci i jesienią, i wiosną sadzą rośliny w naszym ogrodzie przedszkolnym. Cebuły tulipanów, krokusów. No i pojawiły się świnki morskie, koszatniczki. I ja często jestem na terenie przedszkola ze swoimi dwoma psami, z którymi prowadzę też dogoterapię. Przepiękne labradory, prawda? Golden Retriever. Ale to też, tak? To są labradory. Tak, ta sama rodzina. No dobrze, powiedziałeś o świnkach morskich, o goldenach, natomiast pojawią się też kury. I to jest dla mnie dopiero fascynująca historia. Opowiedz ją od początku, bo jesteście w środkowym etapie. No, w środkowym. Właściwie teraz będziemy zaczynać drugi raz od samego początku. W zeszłym roku rzeczywiście, w tym roku, ale w zeszłym roku szkolnym, realizowaliśmy taki projekt, który ja nazwałem Kurczaki w przedszkolu i z pomocą Rady Rodziców zakupiliśmy wylęgarkę do jajek, lampy z czerwonym światłem do odchowu piskląt i zakupiliśmy zalężone jajka. Mhm. I żeby dzieci mogły cały ten proces od samego początku obserwować. I spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i ze strony dzieci, i ze strony rodziców. Konrad, rozumiem, że dzieciaki prześwietlają z wami te jajka i widzą, to jak się rozwija kurczak w jajku, tak? Nie prześwietlały z nami. Robiliśmy to sami, ponieważ te jajka, to cała procedura, myśmy się też bardzo doedukowali. Siłą rzeczy. W tej kwestii. Nie można ich przeziębić, musi być cicho, spokojnie, bo tu tutaj taka ciekawostka, może Państwo, którzy nas słuchacie, nie wiecie, kura przez cały czas, kiedy siedzi przez 21 dni na jajkach, utrzymuje temperaturę 38 stopni, więc to jest naprawdę gorąco i ona nie schodzi właściwie z tych jajek, bo może je przeziębić i wtedy ten zarodek może obumrzeć. Więc dzieci z nami nie prześwietlały, natomiast filmowaliśmy to i później były te filmiki z nimi oglądane. Jak reagują dzieci? Tak jak my, tak jak dorośli my, albo my jak oni zareagowaliśmy, ponieważ w momencie prześwietlenia, kiedy było widać przez skorupkę, jak ten kurczak się rusza w środku, no to po prostu ja za nim mówiłem, zresztą nie tylko ja. Było to niesamowite uczucie i później zamontowaliśmy kamerkę, jak już było blisko tego wylęgania. Relacja była na żywo 24 godziny na naszym kanale na YouTube przedszkolnym. I wszyscy czekali, aż się będą wylęgać te jajka, więc... Emocje jak przy rzutach karnych kończących finał Mistrzostw Świata. No, porównywalnie. Dla naszej społeczności przedszkolnej porównywalnie, tak. Konrad, natomiast no, cała historia ma finał następujący, że kurnik został zakupiony, tak? Jeszcze nie, ale jest plan, z Radą Rodziców już to ustaliliśmy, że tegoroczne kurczaki, które mam nadzieję na wiosnę nam się wyklują, bo zamierzamy to wszystko powtórzyć. Chcemy, żeby już u nas na stałe zostały. Oczywiście nie wszystkie, bo to też miejsce, no i to są dodatkowe obowiązki dla pracowników przedszkola. Mhm. Natomiast chcemy, żeby z nami na stałe zostały i taki kurnik stanie w naszym ogródku wiosną. i żeby po prostu już zostały z nami, bo pojawiły się już takie głosy przy tym pierwszym razie. Mhm. Różne osoby do nas przychodziły w momencie, kiedy to zostało nagłośnione i radni. Były też takie pytania, czy my będziemy te kurczaki bić i zjadać, żeby dzieci przeszły proces od A do Z, jak to się miewa. No ale nie było takich zamiarów oczywiście. Ale rozumiem, takie... że jak jaja zostaną zniesione, to jajecznica zostanie zjedzona przez kadrę przedszkola. To znaczy te jajka, nie wiem jeszcze, to nie zastanawiałem się nad tym, co my będziemy z nimi robić. W każdym razie będą się spokojnie te kury wychowywały i będą dzieciaki tak, się... Będą miały u nas tak zwane dożywocie już. Powiedz mi, zapytam, jak reagują dzieci. Czy dużo czasu zajęło ci, żeby przekonać rodziców do tego pomysłu, czy wcale nie? Pierwszy rok rzeczywiście był trochę... Spotkałem się z kilkoma problemami, natomiast to bardzo szybko udało się rozwiązać, a teraz wszystko po prostu idzie jak z płatka. Mam nadzieję, że tak zostanie. Rodzice bardzo fajnie na to reagują, wspomagają nas również finansowo, bo wszystkie te zwierzęta jednak potrzebują i opieki weterynaryjnej, i jedzenia, wyposażenia klatki, więc większość z tego rzeczy jest finansowana przez Radę Rodziców, ale docierają do mnie takie bardzo fajne historie, typu, że jedna mama ostatnio nawet w swoich mediach społecznościowych to opisywała, że dziecko ma bardzo duży problem ze wstawaniem rano i do momentu, kiedy nie usłyszy, choć idziemy do przedszkola sprawdzić, co na śniadanie ma mamba i żelka, czyli nasze świnki morskie, to po prostu nie wstanie. I pierwsze kroki po wejściu do przedszkola kieruje właśnie do klatki z naszymi świnkami. I to są takie rzeczy, bo niby one sobie tylko stoją gdzieś tam. Mamy osobne takie miejsce, w którym te wszystkie zwierzęta przebywają, żeby nie były też w sali. Chodzi też o ich komfort i hałas, który dzieci generują. I rzeczywiście przy wejściu i wyjściu z tego przedszkola większość tych dzieci musi zaliczyć ten punkt, że idzie, ogląda te koszatniczki. One też w bardzo specyficzny sposób odpoczywają, więc to dzieci ciekawi. Oglądają świnki i dopiero wychodzą albo wchodzą i idą do sali, więc efekt jest osiągnięty taki, który nawet trochę przerósł moje oczekiwania. Zapytam cię jako pedagoga, bo już dowiedziałem się, że dzieciaki dużo chętniej wstają do przedszkola, na pewno się uwrażliwiają. Co byś jeszcze dodał? Jakie są zalety takiego obcowania dzieci na co dzień ze zwierzętami, z przyrodą? No nie od dzisiaj wiadomo, że bardzo to uwrażliwia dzieci, ponieważ te zwierzęta potrzebują opieki ze strony człowieka, więc mają dobry przykład do dbania o inny organizm. Ale ja się cieszę też z takiego względu, że dzisiaj bardzo dużo ludzi żyje szybko, nie ma czasu i dzieci nie mają tych zwierząt w domu. W ogóle, z jednej strony też jako psi behawiorysta po godzinach, ja się cieszę, że tych zwierząt nie ma w domu, bo nie mają ludzie dla nich czasu, skupiają się na swojej pracy, na dzieciach. I dlatego w momencie, kiedy mają możliwość obcowania w przedszkolu, to jakby to wychowanie z... Ta edukacja przyrodnicza, to uwrażliwianie jest przynajmniej u nas, tak? Ostatnio jak prowadziłem zajęcia z udziałem moich psów w grupie trzylatków, to było takie wrażenie, że jak wszedłem z dwoma psami do nich, no to są duże psy, po 30 kilo, to one siadły jak zaklęte. Ja coś do nich mówiłem. Dzieci, o coś, tak, o coś je pytałem, a one tak jakby pierwszy raz widziały psa. Wcale bym się nie zdziwił, że na przykład połowa z tych dzieci... Pierwszy raz miała tak blisko kontakt z psem, bo pewnie na ulicy, czy gdzieś za płotem mają możliwość. Natomiast tutaj mają taką bezpieczną strefę stworzoną, bo psy są przeszkolone, psy są ułożone, zdrowe. Ja nad nimi mam nadzór, kontrolę. Wiem też, jak poprowadzić te zajęcia i mogą jakby zbierać pozytywne wrażenia, pozytywne doświadczenia. W kontaktach właśnie choćby z psami, tak? Proszę Państwa, i to wszystko w państwowym przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, prawda Konradzie? To jest państwowe przedszkole. Tak, państwowe przedszkole. Spodziewam się wzmożonego zainteresowania Twoim przedszkolem po tej audycji. Powiedz mi, czy wolne miejsca będą na przyszły rok, bo coś mi się zdaje, że chętnych będzie wielu. Chętnych mamy cały czas bardzo wielu, cały czas. Niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych, miejsc nie ma w żadnej grupie wiekowej. O rety, szkoda. Konrad Czechowski, dyrektor przedszkola w Bliznem Jasińskiemu, opowiadał o tym, jak uwrażliwia dzieciaki kontaktem ze zwierzętami. Mam bajżelka, dobrze zapamiętałem? Mam bajżelka, tak. No to proszę tam, posmyrę je za uchem od nas i bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Wpadaj do nas częściej, opowiadaj o kolejnych projektach. Można to śledzić w mediach społecznościowych przedszkola, tak? Jak się kurczaki wylęgną także. Tak. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, Konradzie. Siedem i pół minuty zostało do godziny dziewiątej. To poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w sobotni poranek. Ta audycja dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za trzy wspólnie spędzone godziny. Mówię to w imieniu Olgi Szućko, Bartosza Bieleckiego, Stanisława Perzyny. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, ale jeszcze mam jedną ważną informację od Konrada Czechowskiego, bo mówił o świnkach morskich, ale i o koszatniczkach. Okazuje się, dowiedziałem się przed chwilą od Konrada, mówimy o przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, że to są wiewiórki z Ameryki Południowej. Konrad wspomniał o tym, że one w ciekawy sposób odpoczywają, regenerują się w interesujący sposób. Otóż śpią na tak zwaną piramidę. Czyli najbardziej masywna wiewiórka jest na dole, a potem te mniej masywne układają się w zależności od wagi na niej. No i dzieciaki są zachwycone. Bliznę Jasińskiego, tam działa takie przedszkole. Do usłyszenia. We're